هچری نرسیگی لن تنال هچری وطا سیاسل نکی البر عمر مصلح منس کی ذکر کئی یهود شمان متمالو لگا و قیمتی ہو لگا هچری لن تنال البر را نشی حاصل ولیتا سی آلا مرتبہ دنے کئی دوی ممانا هچری نشی رسید جنت تا حتا تردی تنفقو چی خرش نکی داغ مالنا توحبون چی منک وی ورسرم وما تنفقو آغا چی تاسی خرچ کوئی من شیند سمالنا یقیناً اللہ پریر قوام پلیتیان ذکر کئی دیار لسو پلیتین دیو ویر دو خوخا تفری ستا خبر ذکر منو او دا منو یعقوب علیہ السلام پفل زان بانس لے دا منکر نیخ ورد حرامی گردولی داغی جوابو یو داغا بیماری و عرف النساء و دا اوخ و خاغی لکن و داکران و داویلی لکن و پسرین ذکر کئی دویم حرام و دو قسمانی یو فمانا لغوی سرام لکا سورة القصص کی رضی و حرمنا علیه المراضیع یا لما تحرم ما احل الله ودلت معنا لغوی ما مراد معنا بندول من کول بدلنا او نا معنا شرعی حرمت زکر حل و حرمت نسبت عبد تدا شرک دی شرعی حل و حرمت نسبت عبد تدا شرک دی دا په اختیار د عبادت کې نه بلکې په اختیار د الله کې دلته د حرام نه مراد بندول نه حرامول پر فلزم ذکر اهل او د حرمت اختیار یعقوب علی السلام ته نه هغه الله ته ټول توامنان یعنی فراد وو حلال بنی اسرائیل ته سمعنا یعقوب علیہ السلام اولا یعقوب علیہ السلام اولاد تحلال الا مگر آغا حرم اسرائیل چپن کریو یعقوب علیہ السلام پخفل زانبانی علا نفسی پخفل زانبانی من قبل ان تنزل التورات وفاد راتو توراتنا وائی خاتو بالتورات راو ری تورات بولو لیک اچریه تا سرشتری تورات اشتری چه حرام دی نا نا تورات بعد راغلی روگوری حرام دی ندی ندی حلات معلوم داشوان چه دا مانا لوگیو با لکه داکتر ہوئی دا شیب نخوی دا یا دا شیب ازان بند کی نخوی مزک ما دخل نرالی نو دا مانا ندا چه دا حرام دی ماغا سوک زورا ندا چه جوڑی پا اللہ دروگو پس دا من بعد داری که پس داری واضح درائیونا نو دوری ظالمان ظالمان مشرکا وایا صدق اللہ رشتیابی لیدی اللہ یو تلاوت چې ختم کې صدق الله وی کنه شیخ حسین رحم الله او نور علماء ابن باز ابو وی شدا ثابت ندی په حدیث کې بیرات ده یاداشي تفسیر سبحان ربی رب العزت وی تفسیر نه کوم دې کې د شریعت د وینا خبره کړې ما له سیبو روایا رشتیا ویلی دی الله تابع شهید د طریقې د ابراهیم حنیفن چودری دن کې او په توحید ما ځون کې او د شرک دوه مادي مخکې مون معنی کړو ات و ما کان من المشرکین او نو د مشرکین رد په مشرکین اوس سوال لسو په لږی ذکر کې اعتراض تان بیا نه مې شریا داوی قبله بیت المقدس وا او ته بل سره مخکې هر څه کې خلاف کې جواب یقینا اول بیت کور غوزی آچ مقرد شوه ده شیخ مانکو لجکی خوده شوه ده دپار ده عبادت ده خلقو حق ده ببکتا بکتا مکینو ابن کثیر وی او قرطبی چرا من اسماء المکہ مشہور داری بے بکا چپا مکا کرین او دا بکا نشی سوک شور لرازی سخ جابیر انو اغم جاڑی مبارکن خیرہ چولے دے اللہ پدی کی او ہدایت دے پدی کی دا پار دا بخلوقاتو نخی دا ہدایت دی او پدی کی نخی دا اللہ دا سرگندی مقام ابراہیم یو دا غینا اغزید او دریدو دے ابراہیم دے مقام ابراہیم سورہ بقرہ کیم تیرشیو اغزو چدن نشو بیت اللہ تا نو دے فامن یعنی دا عذاب دا اللہ او خاص دی دا اللہ دا پارم بخلقو بانی حج دا بیت اللہ اغزو چدوان طاقت لری دی بیت اللہ تا سبیلن دلار دا خرچی لگا دیس کی ذات ور راحلہ ذکر کئی دارنگ لسنانا دا پارا محرم کنین بدل لیو که اچھا تری پیشیو کی حج والو کی برا ملاو نطول زنانا دا خبر خاندان غیر محرم لکھڑوی نراغیں ماتوی توم بارکی لرانلی نمائی تازان ندریل گاڑی جو کڑو بینجر وی ٹھول آس در آخر زمان سکر وی تعلیم بارکی لرانلی تا علیمی دا پیغمبر دے خلاف ہوکی ردای خدی دروانی کڑی وی تی محرمی نچه محرم نوی نسنگری بوتنی گنا لطلی و گناگار را لکن بخت زتر سر مبارکی در ومن کفرا نوالا چا جی کارو کدو کفر یقینا اللہ بے پروازی دب اخلو خاتونا وائے او مولیانو ولی انکار کوئی دایتون دا اللہ نا بے آیات اللہ یا نبوت د نبی علیہ السلام یا نبی علیہ السلام الله غواذ فرج کوي تاسین یا خبردار نه وایا اے اهل کتاب ولی بندوی خلق د دین د الله نه خطیب انبیاء سوره اعراف شپږه ایت یې راوړل ولا تقعدوا بكل صراط بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا امكيني فارني غلاد شيروي خلق او بندوي لدين دالانا دالا الكتاب هذا سوچ ایمان راوی پدی او لټوی دی لکوبواله دی قران لکوبواله مزامین کی کوبواله غلط ایمانی ته مراد الله آسو چیمان داوری تبغونها لٹوئی تاسین دے قرآن لرا عوجن کوگوالے دی دین دا اللہ لرا کوگوالے قانون ستوے دوتوے حالانکہ قانون دین دا اللہ و دا اللہ کی دا او یہی تاسی شہداء گواہان علماء یا یہی تاسی بیان ان کی دین خلقتن ان دے اللہ نا خبر پاچکو یہی تاسی پین لسم پلی چیزی کرتے یا ایوہ اللذین پینزل اس پلیتیانی داغوی زکر کرے اوس وئی مومنانو تا خبرداری او دا داغوی پلیتیان اے ایمان والاو کچری او منل تاسی منل مشورو پرا فریقن دے اوڈلی دا کسان میں چھوڑکے شوری اوت کتاب نوا بڑی تاسی دے سورت کے رسم آیات کیوں پس دی ایمان راڑو ساسن کافرین کافر هغه ایمان چې قران ذکر کړی دی دا نه چې عام ایمان عام فارسړی مؤمن دی او سرنګ انکار کوي حلم کې لوسته شي پتا کې باندې آیاتونه د الله خطاب صحابه او ته وفيكم اي صحابه پتا شي تاسو کې موجود دی رسول او استاد د الله پیغمبر د الله پیغمبر خود دی الله دې معنی من تاسی تا حکم موجود دی پتاسی کی طریقی دا پیغمبرم کتاب و سنت موجود دی فیکم رسول دان چیزات ولی سور انفال 33 تاسیو بوری وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم ندي الله چې سزا ورکړي خلق ته او ته موجود په دې کې او ندي الله چې سزا ورکړي تو دې بخنه واړي د الله نن خبره باندې پوښتنه ندي ته سزا مې لويږي دا بیا وري راشي او سیما بخاري تاریخ کبیر کې ذکر کړي اول جل 33 صفحہ دو امنو په دور د نبی علیہ السلام کې دو امنو یو شت شو اول پاتې دی باقی یو امن قال امانان کان علی رسول الله صلی الله علیه وسلم دو امنو په زمانه د نبی علیہ السلام کې دا د سورې انفال آیات یو ذات د پیغمبر او بل استغفار نو پیغمبر اوچت کړی شو یعنی وفات شو او استغفار اوس هم موجود دی مخلص خبره ده انک میت و انهم میتون سبحان اوس هم موجود الہاد کی غلط معنی والی واسوک یا تسیم باللہ جزان کلک کی پا اللہ سرن یعنی دا اللہ پا کتاب یقیناً اخوض لے شدتا ہدایت اکرے شدتا پترد دلاری نیغی اوز دا ذکر کئی چه مخ کی صورت کی امور مؤسسہ دا جہاد ذکر شد نو دلتا اوز داغی دا پارا قوانین جماعت سے جوڑی گی نو اغا قوانین ذکر کئی د جماعت جوړولو قوانین یو چې عقیده یوي دویم فیصله وکړه قرآنی اے ایمانوالو ویریږي د الله نه په حق یې رضا الله چې سونه لایې دي سورة التغابر شفارسن كده ولا تموتن اممري مگر شئتا سي مسلمانا يو دا چه عقيدة يوي دوهم فیصلة باپا قرآنين واتسبو بحبل الله جميعا ولا تفرقو خوف من ګوره ولګوي د الله په خوړی ان د الله په کتاب غون ولا تفرقو او تسنس نشي او یاد کې نعمت الله شکر پتا شي باندې کلا چوي تاسو ادا ان دشمنان بالا فبین قلوبکم نبی نرا والسلام الله پمن زرن ساسکین سورہ انفال درش پیتن کین پاس باحتم نشوی تاسی بینی احمد ہی پا نعمت دا اللہ چی قرآن دے اخوانا پا سبب دا نعمت دا اللہ چی قرآن دے اخوانا رونا ڈاکٹر چی دوائی ورکی اوی مرض دیدا دے او سبب ادا دے نو دارو ادا دے شرک مرض او د علامات او نخې سببې جهل او علاج د قران یو زرانو تبری لیکي بسوس داغو خا په فصل کې سړېدلې و سلوي ستاره جنگونو سلور زرمړي په کې شو داسې جهالت پیغمبر راغې ټول رونه رونه وګرځیدل ختم شو دشمنی خلق جو اندی لړه خولی رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی هغه فتنه او مصیبت ختم شو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ودریگی دا جاہلیت ویلی زما د خو دلان دی دا دبا دا خاندان سڑیچا مرکڑی ما الاسلام یهدی و ما کان خبر قتل روگ انسانان بے قیدیان کلا مریان بے اگر گو اللہ پا قرآن بانی رونک لنو سم بے قرآن تکینا دشمنی بری ختم چی اوی تاسی علا شفا پغاڑا افرتین دکندی منن نار دور سمانا لگا سڑے دکندی بسری معمولی نا خبری چوکی خطا بگل جی مطلب ایسو قسام و قتل او جہنم تطلب اللہ دبان احسان فان قدکم نبی ویستل تاسو لرام مین حاد دی کندینا اسلامی رتنسیب امدغرنگی سرگندی اللہ تاستایاتو نقبل بیان یې نسرګندې ډېر پاره چې تاسو هدایت ومومئ یو د جماعت جوړول لپاره چې عقیده د ټولو یوي عقیده جدای نه جوړیږي دویم قانون به قرآنی کې قانون قرآنی جماعت نه جوړیږي تسنس وي یو بدلې لن سودا غږی یو بل ورسی د مارکس اول ونه خمینی اول ونه بوش اول ونه بل نه اتفاق راځي اوس چې ارکان فعالی عمر رضی الله تعالی نو امام سرسی مقصود کې لیکلی دي سکسان ناس ودا سود دی جماعت وی دا متوکلین دي ده الله لا بل هم متاکلون دا فقراکیان دی جماعت کې ناس توکلین بل کار ونکو نا علی بی بیا خپل سکارو لعلکم تحتلو والتکون اوشیدی استاسین اوڈالا چه بلی خلق خیر قرآن تا خیر سده فقط اوتی خیرن کثیرا قرآن علم دا قرآن علم دا تفسیر و امر بکی بالمعروف دا توحید او من بکی عدل منکر دا شرک و دا بیداتنا ما عرفت معروف ما عرفت من الشرع او منکر ما خالق القرآن والسنة معروف ما عرف من القرآن والسنة منکر ما خالق القرآن والسنة معروف ابن ماجا مردوه ما نکه امام ابن کثیر اتباع القرآن والسنة خلاف د قران او سنت منکر دا کسان دي کامیاب اوس شرکان فعالی دعوت ورکی کار کی امکه گئین ولا تکونو مشی کاللذینا پشان دا کسانو تفرقو چه تسنس شویو واختلفو اختلاف کرو پس داغینا چراغلیو دیو تبینات سرگند لائل پتاوتا دا کسان دیو دا پار بیازار لوی کلب وی پاورز تب یدتو چه فکوم ورز بی پاورز چه سپین بشی مخونا و تسود دو اوتور بشی وجوهن مخونا وصلوح نشر غیر مرتب بیان کی وجد قباحت نا مخی تی کاتی نا کسان چه تور بی مخونا دوی نو بویلی شنیتا اکفر تو کار دا کفر مکر اپس دی ایمان نا نو سکی عذاب پس سبب دو همیشه کفر کول استاسین و آو کسان هر چه آو کسان دی چسپین بایی مخونه دادوی نو بویلشی دیو تا فا تفرید پا محضوب بانی نو بویلشی دیو تا رحمت اللہ رحمت اللہ فتی رحمت اللہ اسی گئی پا جنت دا اللہ کی نوی بلی پا دی جنت کی همیشه دا آیاتون دا اللہ دی نونو مندیر دا علیکا بتا دی لابقی دا پارا دا سرگند اولو دا آقو لکه حاکم حدیث دی چې قیامت کې نبی علیه الصلاۃ والسلام حوض کوثر وی سکسان برا روان کړی او داسې به زړی لکه ترنده و نو زه به اوسهابی اوسهابی او په بل روایت کې اصحابی اصحابی خدا سما مرګری دی او د وجه د مینې او د خفګان نه اوسهابی دا به فرشتی باورتا ہوئی لا تدری ما احدثو بعدک تا تا پتا لشتا پیغمبرا چتان عروس مدیو پا دین کت سنوی کارو نکریو بداتی جات کریو زبو ایم سوکر لهم و تبادشی ریو تبادشی بداتی تا پیغمبر خیری کئی سونا لوی جرم خالد اللہ یوریدو ارادل رون کے در زیادی با وخلقاتو و داوود صورت ذکر کوي خاص الله لوري برکت او دی الله تو واپس کولی شي ټوله په سری او یی تاسو به تر دومتونن ډیر به تر اومت دومتونن او خرجت میدان ته شویې میدان ته سره شویې د پار د خلکو به تر یې د مخلوقاتونه وسره شویې د پار د مخلوقاتو حاصل کی معنی تأمرونا وینا بکوئی تاسی معروف و توحید منا کوئی بخلق ده شرکنا او یقین بکوئی پا اللہ نکچری آمن اہل الكتاب بومن اہل کتاب دا خبره چیسا الہ نده عبد دی نتا غردی دیو دا پارا بازی ددین ایماندار دی خودی ددین دینا فرمان ماتون کی ددین اچری زرن نشی رسولتا استمگر تشی ادام بدی ردی بطوی ادن کسیرا تایید دیو یا الا ادام تشگن بدتا خی شرک نو سنشی کوری دا بدتا دوتی او که جنگ کئی درسا نگردی بتا تا ادبار شاگانی شاگل می بیا بلایون سورون ددیم دادو نکڑیشی زمان درس کی اوس کې ګیره مګر ګیره به سرول دی ورځ ما دا ځېول نو مې هر څوږی رسی شاګو چې بیا ما له تو کو پریشان نو مې له کته ته نه دی ویری به زه په پوهه مې دا چې پوهه دا مثال دی مشهور خلا خبرې وکړي چې ما خابه د تراشی نو به د ټینګی امریکانیان شرال افغانستان دنیا ویل پپلا بیوارد چه ڈاز با کیدو آسی هوایی نو دی براور دیدو اسمان تا بیرشه ونو دی جادون راو رسو اگر امون خطر نبی آئی پیسی آمی کلی ازد دی مر خلق برابر کو غدی خپل منځ کې مری نو د دوانو ګټه هندو کرا مار راغلی او مسلمانې ګاونډي او منډي ته اړې ته آواز ناراضه وټه شي درته کومړي ناخه د ورته دا وګران کړنو کوم وخت په خپل باندې وجولې وینا داسینه مان وجولې په دې کې زموږ سیاستو مار مېم دشمن او د نغړ دشمن مشو دا مسلمان کدی مار دا مسلمان دا کړه نو ډېر مزه و کوم مسلمان ولګي دا مارې مړ کو نو ماته فائدہ نه او ستوري او د شویری او ټول دنو فائدہ نه غریبت والے شوی فدیوانی ذلت رسوائی اینما سوقفو کمزے کی جبیا مندیشو کمزے کی جبیا مندیشو الا استثناء منقطی لیکن بچ بئی دی ذلتنا بحبل من اللہ واتسمو بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا مگر چې مضبوط شي پر سید الله منګولې ولګوي شیخ بمانه کړ منګولې ولګوي پر سید الله یعنی په کتاب جوړ شي او پر سید مؤمنانو الناس نه مؤمنان یعنی د مؤمنانو جماعت سره شي ید الله علی الجماعه دی وی زمایي سیاست تعلق نشته نو تاسو شي خر کوم نه د خر نه چا سره تعلق وی کنه خرو په ډله کې ګرځي خبره کوي ید الله علی الجماع من شر شد فی النار تو جہنمی اپا سلگون دی خبر راغلی و شیخ بان خان باچا رحمه اللہ مرحوم شہید سورج خپو شیخ تشا خبر او کړه چیرې را به خان باچا مسلمان نه دینم دا یې زمینت د شو من شر شد فی النار نو جاره د خبر اوسې په خپل را او کنه دې ته وای مونیب الحمدللہ زمانگا کابر علماء آغی کی نابت دیر اگوی زدیان ندی بولانا سیب دو نراشمیر خان او دا کوری مولی سیب دوان استاد و شاگردانی او سا بوریم چکم دی سیاسی طور سر آگر افر استاد مقابل دی او دیر تدانو چی دی استاد حف کرده او چی پا حف کا خبر امانی تشکرر آگلی و دا ورغشتو بابا جی شیخ رحم الله غوږونګ قادری مونږ دي زموږ په سند کې هغه د حسین علی رحم الله شاګرد او دیو درو ویلیو غلط خبره باندې کوم دي نسبت کړو او دا هغه نه دسته پیاس نه بیا جوړ شو د مای شي تر دې شته په معنا ته پوس نه شو بس خلاص شو دیو یې حق دی او تاسو چې کتاب لیکلی دی چې حق یا د باران سوی نه راغلی دی تاسو دا نه هغه کیږي زموږ په هغه خبره کیږي عجیب انصاف تاسو په نه هغه باندې هم صحیح الله اکبر دی مطلب دا دی د يهودو حکومت بنی مشری بنی په دنیا کې چرتام بچا بنی سوال واری دی چې اسرائیل ته وګوره سونه مضبوط دی تمام عرب چې اسرائیل له موږ ته ګورګورو کې نه وای نه متیا دی روان شي ما سره سلو سوې کوم بلې دې دم نه په یوځي کې تلاش هم بل دې اوس هغه الله بندیان او تفات راغلي دي سر حرکت کوي کی نه هغه چې تر لږ حرکت کې ته په بور کې سوځي نه ساس د سره بمبړو علاج شي یو لور الله اکبر جواب چه دا حکومت دے دو امریکی دا برطانی فرانس او دا روس او دا چینا تدیو تین یو رزم لا سوچت کی یقینو کا ما شمان دا مسلمانان بوم دادا شی چوری چوری کی کوٹی بوٹی بھائی ہیٹلر خبر اکڑی و آگر چی بیدی نو زاری مم آگوی پا دنیا کی یو یہودی چی موجودی امن مرا چی او شګورې کبلې کوارټر د کنور تنظیمه نېشنل نېشنلټی کمیټیا نه دا ټول دی هوځ مال دا وی پلاس کې غټ ودی دا وی پلاس کې هغه یو پیره دا داو کړی و چې اسلامي کفار ملکونه خبرې کې دا داوی جرنل او صدر وزیر اعظم او غټ فشان دا زمونږ دی د ګوشه د سوګر یو دا دا خو زمونږ دی چمون سوار وقت بکتی چمون گوئی عمل بانی حملہ وقت بکتی دنگو سیدہ کرنا او دا مسلمانان و جسو نا ملکو نا دی یو کم پنزوز شاید و کم پنزوز نا تا شپیتر تا سیدی کرنا دوکان شپیته یا یوکان شپیته دا دوی تمام سربراهان زمونگو تا چی سکولی چوار روکن داوی کارا مثال صدر ناصر علیه و ما علیه اللہ دی بخفل لانی تنوانی اغای او تیم کیوئے لأخوان المسلمین دونه شهیدان کرن سید قطب تچاوی چه پر اسخد بانی عملو کرن زنانم پکیرن وشاعت انشو اغا ورطوی ازا عالیم اما عالیم با بازیمت بانی عمل کرن رسخد خود عوام کرن شهادت خشد داد اوی ایمان اغا ویری اقصد ناصر چه ما دا سکارو کن چه سوک با دنیا کی اسرائیل تا بخڑ سر گونو کن دونه مسلمانان کمزوری کن رس داوین سادات را غیب انو سادات را غیب دا غالی کٹر شیئر اللہ اللہ خلق مکر ولو اللہ دا فرد ناس اللہ کبازی موحدین بانی مشرکان نتفر کن دنیا بوڑا اللہ اللہ خلق مکر نمنګ وعده د دین لري سواله چې نتون کې ان شاء الله وبا او بغضب من الله او غزيد دي په لوی غضب د الله سره او هغه چې په دی باندې مسکا فاری کوم دي کې شي فاری د يهود چې بچي پیدا کیږي یو نه یو نو پس پکی یو نه یو نو پس پکی جب یې کار نه کې سرګې کګي خلې کګي خپې کګي وسا وی سو کړه دا نور قومونه یې پکې داخل کړل خځې او سړي دا وی نه ګډ وړ کړل سلميان یې کله چرته نه پیدا شو دا لار شی وګورې په نت باندې عین اللیلا هغه پرلن آرام شوم د میسر لارې وړو تر او نیکه نور خاندان هم شهیدان شو دی يهود او بشر دا غز وی وشو سترګو کار وکړ هغه به مال داس سترګو لګي يهودو ډاکټرو کې دا هر ډیر د دنیا کې خرچې کې خړا کړی حاصلې د سترګو تبديل ناغي د فلسطینانو ماشومان وې مون دوايي لګو چې کوې او بيماري راغلې تل کو چې فرضي بيماري نو تا کوم ماشوم سترګې دا چې خستوي یقینا خستوي هدا وی چې ما ته خسته سترګې اغه ته راولې نه دم ټیکې لګو روغ ادیس نه ونه دا ورس بيماري راځي پسې کړه ماشه مې چروي څه پټې په لګولې مې بوز او سده تم دوايي اچولې پټې چې څنګه لري کتور کې سترګې تر وېستې سو با تری راوي هم جلا وطن نکې هم جړل چترې راوي نکې دغم نمړ دا وې چې ما ته خو سنخ کړې ماشومان دیو پروگرام کړي او ماشوم دا يهودي ټیک شو باري پیش کولو نظرې کامیاب دي خلکو ته خي ټول اثر اغلی تاریخ ټول لیکلي دی او واقع ټول مشهور دی دا ماشوم استر ګنډټ باندې دا ته چې دیو ګورې دي ما خو به خنه کوی الله ناغ اثر چی راگه بینی در نور چی کم خکسانو اغوی توی دری کفالتو کی او زان لگاڑ برابر کن بیوسی علاج کن منو تو او پا دروازه ارتا دن نشو چی سور بی حساب و سرد باشم و در غٹنا و در تمام مزرا و در سرانو توی دری جانم تدیزی کی سر سکتا بس با ماشوم بالغ همی خدای معلومات دا حالات دی نمل تمام مسلمانان کور کې اچولي جړې سره يهودي هټلر وې یو يهودي په دنیا کې موجودي امن بنه شي خرابي ګټه ده ذالیکا دا ذلت د دې وجنه شریو همیشه انکار کول دایا سنود الله نه او همیشه به وجل انبیا بغیر حق به جرما جواب ما کړل نه کیږي دا د دې وجینا جما سوا په سبب د نافرمانی د دې او دیو همیشه د حد ناوړیدونکو د فول د الله ناوړیدونکو اوس وای یره داخله خبرې کوي دا عالم نه دی بزرگ نه دی نمون وایو قران وی لیسو سوا ټول مليان نه دی برابر څه برابر دي شری هغه ذکر کوي مصر اخره ټول مليان برابر نه دی کعب ابن اشرف هم خمولاو وٹی روی ابو رافی ام مولاو لیسو سوا من اہل کتاب اہل الكتاب دی زیرد اہل کتابنا یو ٹھولے دے ولاڑ دے دولی ایاتو رضا اللہ فخفل امدولی نور سے امدولی متعدی کئی انا اللیل ہر وقت دشپی وهم يسجدون او دي دیو تابدار دا اللہ دی سیده کون کی نی تابدار انا پیسو در شپی کی مانسنا هر وقتی شیخ بمانکو یؤمنون باللہ یقین کئی پا اللہ فرد رسرین عمر کئی بالمعروف ویدھونا عن المنکر ویسارعون فی الخیرات او تلوار کئی فی الخیرات پکارونو د فائدہ پکارونو د اخرت کې یا وړاندې کیږي کارونو د دین ته وړاندې کیږي پکارونو د دین کې د یو بل شیاري کې او د قدینې کان سلورم قانون د جماعت د جوړولو لپاره ستاس عمل بزاین شي و ما يفعلوا اچریو کوي من خیر اندس نیکینا یا ورکی یفعلو مانا ینفقو خارج کئی دس مالنا فلن یکفرو غیچری بے قدری باونشی دادم بے قدری باونشی اللہ قدر من دے قدر ران دے اللہ قوار دے بمتقیانو ان اللذین یقیننا کسان چی کفر اکرو هیچ چری فائدہ بور نه کیدیو تا مالونه د دی نه اولاد د دی دا عذاب د الله نه د سشی دا غری دوزخ یا دوی مری په دی دوزخ کې همیشه صفات دا چې خرج کړي دی د دنیا اهانت ذکر کې او تخویف اهل کتاب او چې خرج کړي دی په دی ژوند د دنیا کې پشان دا بعد د چوی په دی کې سرن غلی یا یخنی اصابت قرشی کی هر سقو من فصل دیو قوم تا سور بقره کیم دا مثال تیر شروع سر تیز بعد چوی پدی کیو سورت البقره روانوی انتوم فاصابها اعصار فیه نار فاحترقت دو سو اشبک پیتن ورسی گدتا توفان نیو مانا چوی پاگی کی توفان یا سر مانا یخنی بلا مانا کی سر اور ورسی گیو فصل دا قوم تا شرک کرے بخلو دانونو تبایی کی دا کسی دیو بام تبایی او زیادتی نکی پدیو بانی اللہ لیکن وہ دی بخل زان بانی زیادتی کون کی پینزم قانون دا جماعت وسوگو رکدا قوانین یہ دا جماعت جماعت با ہمیشہ ہی دائم بھئی یا ایوہ اللذیر آمدو دا قائده دا جماعت دا حفاظت دا پارا زکا و شا سالی کوئی فلیت اللذی بینی و بینک آمدو کاش کے چی اللہ زمان استاب و منز کی جوڑا بے دا پارا وبيني وبين العالمين خراب زما د مخلوق په منځ کې دی ورانه نشي او بیا وی فلیت تهلو والانام مریه ارمان دې چې ته راته خوب وي خلق راته سوي تار خوي الله یا دې او وی ارمان دې چې ته را نرضا وي والانام غذاب او خلق را نه ټول خفه وي دا دې ایماندار سوي وي خلق خفه وي اوس نه وي خبر کوم خلق را نه خفه وي اے ایمان والو منی سی بیتانتن رازدار پٹ رازدار بے دخل بومیدانو نام بیتان در بطن خبری دن نخبر لا یعلونکم صرفنکی پتا د فساد خبالن د فساد صرفنکی پتا د فساد یا اوس عام بیا مانو کې د جمی صرفنکی پتا سو باندې د فساد چلا شي برکیږي نه دوست گنی دیو آغام آنیت تم چه تنگی گئی تاسی پاگئی تنگسیا بتا سراولی دیگر خوش آلیگی ہم رکھا نیا میاں تیدر کنسن دی چلنی برا بری نکن نمونگی دا پتخیش کو نسوار دی نو یو رگا جی پرتوک تدن نشی یو رگا نطول پرتوک دا سڑی نوراشی نزور بیوی آخیر پیو گئی قد بدت البغضاء یقیناً سرگر شویده کینا دخلو ددوینا بغض غصا کینا دخلو دی آغا چه پڑ دی پس انو ددوی کی اکبر اغا دیر لوی آغا خودیر لوی پسا دی لوی شک پروت دی پس انو یقیناً بیانو منتاستا سرگندو آیاتونا کچریه تاسی پویدون کی دغی تاسو چی مینا کوئی دی خلق سرا او دی مینا نکی تاس سرا تاسی دکنم او شو تلای دا شنه مان خو کوم غشری ته زمون تاسو کوم دې ته نسبت ته غږ ته مونږ به نسبت کوو دې مون سره کوي نه یو دور په فوا داسیم تیر شو چې دیو ته داخلي په مدرسو کې مور په تا څو نه مدرسې چې سرحد کې پنجاب کې اوس یو دور بیا ما سره راغی وې مماتیان دی مدرسو کې ته داخلي مدرسو المحنت باندې دسخط نه داخله نه ملني په قران باندې دسخط نه اې چې دا قران به یاري دا قران مې دی وې چې د دې خلاف مې کو به مدرسه کې نه پریږدي دا نه وې قران خلاف ته خیر دی خو د محنت خلاف دی الله اکبر بل وتؤمنون بالكتاب كله تاسی ایوان راوی منی کتاب ټول یا ایوه الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافا اس بلې زیدی تا ته خیره او دی ایمان راوی په کتاب ټول افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض دا سره لږه مسله واضحه ده او کله چې مخامخ شي تاسو سره نو وی دی آمنا و درنګ یتا اوس ورشکول قسم په خره اور ځتلې مو ځانې مولي شپ تقریبا دا شي مې صحیح عقیده جوړه شو چې توبه مې وښته اوس مونږ صحیح ایمان راوړې ده دا معنا ایمان هغه ایمان چې قران وي مخکې ودی ودان ته ویل لګا بیا وي او کله چې لاړ شي شیطانان خپل دا غو سره ولګوي نو څه کوي هغه څنګه تاسو کین دی وای چې دا زما غوسه نه ولې درې هغه ټیم کې مې داسې چلته هغه د هندوانو پهلوان کې څه بچ شیخ کوي هر څه به پړل اجکر اگر لگا شنو ما تو آئی اجکر اگر لگا دوزان کو یری دلو گا مگا زان او دکو او دا پاسی ہو جسے زان پزورا بانی جسے تمہا چلتا پاسی علا غل دے علا غل دے او دے دے زان نخوزینا اگلا اوکر اگلا لار دے پوشو جو زمان دا والو سا خطر نشتا پاس کم چے تے تا شما تا مخی نویلا دا آگا دا سیاسی مرگلتی آحد دے کم دے تا شما تا نویلا عزو نچک لگئی ستاسو په غوسان علیکم ستاسو په غوسان انا ملا په غوتو باندې مینل غیز د وجه د بوسینا هوای موتو موتو به غیز دا زوره نه دی برشې په خپل غوسا کې یو معنا یا باپ معنا ما سره د خپل غوسینا جهنم ته لاشي یقینا الله علیم هو دی بذات الصدور پرازون د سینو پټو ایو کسو لگیاو لپیرالم برا ویده چیو سور دیرات حکمت را کی گیا نا اول ویسی چل بکی ویچی دا خلق نی دا قرآن چی بین چی دا یو امکنی نگم تر طول دنیای پکولا وارا نزر آلم نزانی غلی نما اتوی چی تا زما جواب نشکولی انتا برا طول مل داری خلقو سی جواب او خبيشه زما ته پاسه گزاره تراګم زمين ته نو کته بادشاہ هم چې تبصو هډر فوټ یې نو سبو کې دا معنی ده موږ وایو هر سوچي او پتل د قران او سنت ترکت فیکم امرای پدی تللې ګورئی رورم دې پلار په ځین دې کومشر دې کشر دې مجی په ځین دې نن پیم کو هر څه پیتو او کړي دې زمو مرګرو دنیا تاریخ وګورئ کته نه چې سونه تنظیمونه راغلي دې مرسته دې زمو مرګرو نه کړي چې دا په حق دې دیو چې کله ودرې یو څه پورې وټونه کې دې مرسته مونږ نه کړم کې دې شي پدی دو برخو می باور نشته او کې دې شي کې زوی راوړي پدی کې دې شي کې دې سونه تایدونه څه پورې مونږ نه دې کړي اوس هم کو مناظرې نو دا وې سره دې یو خبره نشي واغوی مینه تم دا کی ماتا شویر یون کوارد کی جماعت و ڈیرگٹ کے لیے کی داغی امامو دکبر علاقی ہون ناوے چی پپا دا مرض و فکر فکر ولی اللہ چی نگر کمونس طلاس دے بھی او دا جمعیت ناراض تنظیم دے لاس پر کمونس پر ناکارا خسلتو نہیں تولو تکا خیر ہوئی اگر دنور نم پتر دے داوی عقیده توحید و سنت نه داوی عقیده حاکمیت دی بس اجه تاسو سنو کې مفتی شفیع ظفر احمد عثماني پلانې غړ کړ وې د دجینه بل کافی نشته موږ وتا چې نه غړ کړې او وې ته سنو وي چې دیونه جدا شي نزان په غلې کې لکه کړو که شرګه چې څو کور کول کوي چې موږ نه وسره جدا شي وګوره کنه پلانې چې تم جدا وګوره کنه او جدا سیندا الله لیکلی وجه دې ټیم پورې بدوی اخوه نه دا هم په کیسه کار نه سره مناظره کولې شو قران کې راځي کړ باجی شو کې یو دوی د وړ د مليانو شیخانو نه اخلاص مدرسه کې موږ ناسو لټګاډي کې راځه بیا له جی خېلې مناظره ډیر ناکار شړې دي امر شي ما ته هیڅ چل کو مې نه سو اول دې سره خبر اخلاص د دې نیت خراب ما استاجه څه غرض دی مناظره به موږ کوسه جمعه بستا شي نه نه جی دا د مرګري دی ضرورت دی نه نه ډیر په مناظره نه ته خو د جمعه د دې شنی نه الله دې دا خو د الله رضا نه ده هغه خبر شو چې نو کتل سوال هغه را څخه دی مې زه درته سوال کوم تاسو سره وګنه مناظره کولې شم موږ کوم تاسو په حق یې خدا را ته پریګې دي دا ټول کوارد مليان د لړاند کو ما یې کوي تر هو ته خو چې دی خو ته ورانه دی کو به یې نشته الله مو ته دی راي دي کو ان تم سس کوم کچري اور سی کی تاسو حسنتون سو خوشالي تاسو هم بدلږي په دې باندې تاسو او کچري اور سی کی تاسو سیئتون سو تکلیف مصیبت یفرحو نو خوشالیږي پاغی سره بیا تعلیل اکابر چې لاړه خوشاله و که نه دا تکلیفونه چې خوشاله نه مسلمان په دې خوشحالیږي زویم په مخ د ځمکې باندې په دې وخت کې یو مسلمان که مري په دې ملګرو باندې نو په چوغو ژاړئ دا دپاره دوا وغواړئ په چوغو ژاړئ داسې تاوا په دې باندې خو بېغیرته سړی خوشحالیږي هر سړی خو نه شیخ تا کسان دالا ویڈا گئی ملاو رانے کئی چلی ری پل زور دیتے ہو رسو اسیم داگر دا پارکار کئی اگر تو اینا بیا بخلے کوئی شیرہ دے کمزور ہے ان دشمنی مرد دیکھ دے جدے جو اندے چلے بھی وصل کو منگر چی پیشوان چیسی چل دے تو کنا کئی ورد آخیر کی پیخوا کی لد نو دشمن دے مرد شون پی خواہ شا پادشا دوست دیو مدرسې دا وګیر وین تصویرو او کچر اکلک شوی تاسی با دین او زان و بچ کده شرک نا نو نقصان نشی در کولی تاسی تا تدبیرو نددی شیعن دهیز شی کیت چل تدبیر مکر و فرید یقینا اللہ پاچی کئی دیو محیطون گیر اون کده پخفل علم کی تیم سر government for even music.